الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نور کی 31ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی, اس کا آخری حصہ ہم بیان کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اے تمام مومنوں تم توبہ کرو, رجوع کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو توبہ کا مفہوم آپ کو بتایا تھا, توبہ کی شرائط آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں, اور حقوق اللہ میں کوتاہی پر توبہ کیسے کی جائے گی اس کی مختلف اقسام, اور حقوق العباد میں توبہ کیسے کی جائے گی اس کی مختلف اقسام کے بارے میں بیان عرض کیا تھا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حقوق اللہ میں کوتاہی تین طرح کی ہو سکتی ہے. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے منع فرمایا, گناہ جس کی وجہ سے منع کیا, شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, ہم نے یہ کام کر لیے تو اس کی توبہ. دوسرا, ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت ہم پہ فرض واجب قرار دی تھی اور اس کا تعلق بدن سے تھا, بدنی عبادت میں کوتاہی ہوئی تو اس کی توبہ کا طریقہ آپ کو بتایا. تیسرا, مالی عبادت میں کوتاہی کا ارتکاب ہوا تو اس کا حکم. بندوں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا مال دبا لیا, مالی طور پہ کوتاہی کی, یا روحانی تکلیف پہنچائی یا جسمانی تکلیف پہنچائی. ان تمام کے طریقے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے. یہ یاد رکھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات میں اگر انسان پہنچ جائے تو تمام حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں, اور پھر انسان اگر مزدلفہ میں پہنچ جائے تو حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان عرفات میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام گناہوں کی بخشش کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ جواب آیا کہ آپ کی امت نے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جتنی کوتاہی کی ہے وہ سب کے سب اللہ نے معاف فرما دیے, یعنی حقوق العباد کی معافی کا اعلان نہ فرمایا. نبی کریم مسلسل دعا فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ مزدلفہ پہنچے, وہاں بھی آپ نے دعا فرمائی تو پھر آپ مسکرائے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رب کریم تو میرے بندوں میں سے, یعنی میری امت میں سے جو ظالم ہیں, جنہوں نے بندوں پر ظلم کیا ہے, حقوق العباد میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں, ان کو بھی یہاں بخش دے. تو اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا, اور اس میدان میں جو آ جائے گا اس کے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے. تو جب شیطان کو یہ پتہ چلا تو وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا, تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ میدان عرفات میں تمام حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں, اور مزدلفہ میں جب اس کے بعد دوسرے میدان میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر تمام حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر حقوق اللہ معاف ہو گئے تو عبادات کی ادائیگی بھی معاف ہو گئی, وہاں گناہ معاف ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ میدان عرفات میں پہنچ گئے تو جتنے ممنوع کام کیے تھے ان کے گناہ ختم ہو جائے گا, نماز قضا کی تھیں, مالی عبادت میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تھے, ان کا گناہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب قضا نمازیں ادا نہیں کرنی پڑیں گی, روزے نہیں رکھنے پڑیں گے, یا جو مال ہم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا تھا, زکوٰۃ یا فطرہ دبا لیا تو اس کو ادا نہیں کرنا پڑے گا, ادا تو کرنا ہی پڑے گا. اسی طرح مزدلفہ کے اندر جو حقوق العباد کی معافی کا اعلان کیا ہے وہ گناہ معاف ہوں گے, نہ یہ کہ جو مالی طور پر جو مطالبات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. مثلا اگر ہم نے کسی کا قرضہ دبا لیا تھا, امانت دبا لی, ویسے پیسہ غصب کر لیا, مزدلفہ میں پہنچ گئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ پیسے کی ادائیگی بھی معاف ہو گئی. اس پیسے کو دبانے کا جو گناہ تھا گناہ معاف ہو گیا, پیسہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا, یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے. اور توبہ کے طریقے ان تمام گناہوں کے ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں عرض کیے تھے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, اور تم اپنوں میں سے ان کا نکاح کر دو جو بے نکاح ہوں, یعنی جو نکاح جن کا بھی نہیں ہے تو ان کے نکاح کر دو, کیونکہ نکاح جو ہے یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. تو جب آدمی شادی کر لیتا ہے اور قضاء شہوت ہو جاتی ہے, یعنی اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے, تو پھر وہ شرمگاہ کے گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو پاتا, اور الحمدللہ نگاہوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور اپنے لائق, یعنی اپنے جو غلاموں میں سے لائق ہوں اور جو تمہاری کنیزیں ہیں ان کے بھی نکاح کر دو. تو یہ بہت بہتر ہے کہ وہ کسی کے جب ان کے شادیاں ہو جائیں گی تو یقینی سی بات ہے کہ ان کی بھی نگاہوں کی حفاظت کا سامان ہوگا، ان کے باطن کی حفاظت کا سامان ہوگا۔ تو نکاح کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ آگے اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح جو ہے یہ انسان کی تنگ دستی کو دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے کئی صحابہ کو نکاح کرنے کی ترغیب دی رزق کی تنگی کی وجہ سے، یعنی جب رزق کی تنگی کا معاملہ سامنے آیا تو نکاح کا مشورہ دیا۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب دو افراد مل جاتے ہیں تو جو ان کے حصے کا، ان کے نصیب کا رزق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر اجتماعی طور پہ عطا فرماتا ہے۔ اس طرح اگر ایک کے رزق میں کمی ہوتی ہے تو دوسرے کے رزق کی وجہ سے اس کمی کا احساس نہیں ہو پاتا۔ تو یہاں پہ جو غنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا، اس سے مراد دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ یا تو زیادہ مال عطا فرما دے گا یا قلبی غنا عطا فرمائے گا، قناعت کی توفیق عطا فرما دے گا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کس چیز سے بچے رہیں؟ حرام کاری سے، حرام کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ان سے بچے رہیں۔ حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ تو یہ شرعی حکم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ضرور ہے، لیکن اس کی کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں فقہا نے، ان کے کچھ درجات مقرر کیے ہیں اور ان کے باقاعدہ دلائل ہیں اس پر کہ بعض اوقات نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات سنت موقدہ ہوتا ہے، بعض اوقات حرام ہوتا ہے، بعض اوقات مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور بعض اوقات مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو چھ طرح کی اقسام ہیں۔ مثلا ان کی تفصیل یہ ہے کہ بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض ہے۔ جب نکاح کرنا فرض ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر ذرہ برابر بھی انسان دیر کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، شدید گناہ گار ہوگا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جب انسان نکاح کرنے پر قادر ہو، نہ نفقہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو اسے کامل یقین ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، کامل یقین ہے۔ تو ایسی صورت میں اس پہ فرض ہے کہ یہ فوراً نکاح کرے، اگر نہیں کرے گا تو اتنی دیر کرتا رہے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو واجب کی صورت ہے کہ اس پر واجب ہے، اگر ترک کر دے گا یعنی دیر کرے گا تو مکروہ تحریمی ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ انسان نہ نفقے پہ قادر ہے، عورت کا حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر یہ شادی نہیں کرتا تو زنا وغیرہ میں مبتلا ہونے کا کامل یقین تو نہیں ہے، ہاں غالب گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مبتلا ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ کامل یقین تو نہیں ہے تو نکاح کرنا فرض تو نہیں ہوگا، لیکن نچلا درجہ آ جائے گا کہ واجب ہے اس پر کہ نکاح کرے، کہ اگرچہ ابھی زنا وغیرہ میں مبتلا ہونے کا یقین تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں مبتلا ہو جائے، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ فوراً نکاح کیا جائے۔ تیسری سنت موقعہ صورت ہوتی ہے، نان نفقے پر قادر ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے، اور نارمل حالت ہے، اگر نکاح نہیں بھی کرتا تو کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اس کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، تو جو میری سنت سے بے رغبت ہوا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو سنت مؤکدہ ہے، کرنا چاہیے۔ اب جو حرام صورت ہے کہ نکاح کرنا حرام ہے، وہ صورت یہ ہے کہ انسان عورت کے حقوق ادا کرنے پر قادر نہ ہو، حقوق زوجیت ادا نہ کر سکتا ہو، مثلا اس میں مردانہ صلاحیت ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا یہ حرام ہوگا، اس لیے کہ ایسی صورت میں ایک عورت کو شدید عذاب میں مبتلا کرنا ہے، کیونکہ یہ حق ادا نہیں کر سکتا، عورت کس طریقے سے گزارا کرے گی، اس لیے اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسری مکروہ تحریمی صورت ہوتی ہے، یعنی یہ حرام تو نہیں ہے، اس سے کم درجہ ہے لیکن حرام کے نزدیک نزدیک ہے، کہ یہ عورت کا حق تو ادا کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی نان نفقہ وغیرہ نہیں ہے، بالکل کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، نان نفقہ نہیں دے سکتا، خرچہ وغیرہ، مہر وغیرہ نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے منع ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی نکاح نہ کرے۔ اور ایک تیسری صورت ہوتی ہے کہ مکروہ تنزیہی صورت ہوتی ہے، یعنی سنت موقعہ کا ترک جو ہے کہ یہ نکاح پر یعنی اس کے پاس مہر وغیرہ دے سکتا ہے لیکن نان نفقہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، خرچہ وغیرہ جیسے روزانہ کا ہوتا ہے یا ماہانہ خرچہ ہوتا ہے، لباس وغیرہ، رہائش وغیرہ فراہم کرنا، یہ اس کے پاس موجود نہیں، تو اس کے لیے مکروہ ہے نکاح کرنا، کیونکہ جب تک یہ چیزیں فراہم نہیں کرے گا عورت گزارا کیسے کرے گی۔ تو ایسی صورت کے لیے حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، نکاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ جو اپنے پاس نہیں پاتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ کے ساتھ کچھ اور نوجوان بھی تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اس پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، یہ قاطع شہوت ہوتا ہے، شہوت کو کاٹ دیتا ہے۔ لہٰذا جو شخص نان نفقے پر قادر نہ ہو، خرچے پر قادر نہ ہو، اسے چاہیے کہ پھر وہ روزہ رکھ کر اپنی خواہشات کو روکے، حفاظت کرے، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اب یہ بڑا عجیب صورتحال ہے، دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح جو تم میں سے بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اب گھروں کے اندر ایک رواج ہے کہ جب تک بہنوں کا نکاح نہیں ہوگا بھائیوں کا نکاح نہیں کرتے ہیں، بولتے نہیں پہلے بہن کا ہوگا پھر بھائی کا۔ اب لڑکے کی عمر جاتی جا رہی ہے، اس کے دل میں خواہش ہے نکاح کرنے کی لیکن بہن کی وجہ سے بانڈ ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر اس قسم کے نوجوان غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، حرام طریقے سے اپنی باطنی خواہش کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض خاندانوں میں ایسی کوئی بہنوں کی مجبوری نہیں ہوتی لیکن ایک رواج ہے کہ ہم 30 سال کے بعد ہی شادی کریں گے، 28 سال کی عمر میں شادی کریں گے، 29 سال کی عمر میں شادی کریں گے، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جب نوجوان اس قابل ہو جائے کہ وہ جوان ہو چکا ہے، نان نفقے پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس کی شادی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح بچیوں کی شادی کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ جو ہے وہ 100% ہماری مرضی کے مطابق حاصل ہو، تو پہلے تو نخرے کرتے رہتے ہیں، رشتہ شادی بہت سے اچھے اچھے رشتے ٹھکرا دیتے ہیں، پھر بعد میں جب لڑکیوں کی عمر کچھ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے سے ہمیں گھر بھی ملے ہیں کہ جہاں بچیوں کی شادی کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور بچیاں خود یہ مطلب بعض اوقات اپنی زبان سے اظہار کرتی ہیں کہ ہم اپنے والدین کو کیسے سمجھائیں کہ ہماری شادی کر دی جائے۔ تو یہ غلط رویے ہیں، جیسے ہی بچی یا بچہ، لڑکا یا لڑکی اس قابل ہو جائیں کہ ان کا آپ نکاح کر سکتے ہوں تو دیر نہیں کرنی چاہیے، یہی شریعت کو مطلوب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہ خیرن فیہم خیرن، تو یہاں سے یہ کتابت کا حکم اللہ نے بیان فرمایا۔ کتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے عقد کتابت، کتابت کا معاملہ۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ہم مسلمانوں کے غلام ہوتے تھے یا کافر کے بھی غلام ہوتے تھے، کوئی بھی ہو، تو وہ ان سے ایک عقد کرتے تھے، ایک مالی معاملہ کرتے تھے کہ اگر ہم تمہیں اتنا پیسہ دے دیں تو تم ہمیں آزاد کر دو گے۔ تو بعض وقت مالک کہتا تھا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی خدمت سے آزاد کرتا ہوں، تم جا کے کماؤ بازار میں، کوئی بھی کاروبار کرو، اور اتنا اتنا اگر مجھے اماؤنٹ تم دے دو گے، اتنا پیسہ دے دو گے تو تم آزاد ہو۔ یہ جو ایک مالی معاہدہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے عقد کتابت۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ والذین، اور وہ جو یبتغون الکتاب، چاہتے ہیں کتابت کرنا، یعنی تم سے عقد کتابت کرنا، مما ملکت ایمانکم، ان لوگوں میں سے کہ جو تمہارے غلام وغیرہ ہیں، فکاتبوہم، تو تم ان کے ساتھ عقد کتابت کر لو، ان علمتم فیہم خیرن، اگر تم ان میں کوئی بھلائی محسوس کرو۔ بھلائی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ واقعی وہ حلال طریقے سے پیسہ کما کے تم تک پہنچا دیں گے، تو پھر ان کے ساتھ تم عقد کتابت کرو۔ اور شریعت چونکہ چاہتی ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارکہ بھی یہی تھی کہ غلامی کا دور ختم ہو جائے، ہر شخص آزادی کے ساتھ زندگی گزارے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی کاتب بنانے کا حکم دیا کہ ان کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ جا کے کمائیں اپنے ہاتھ سے اور آپ کو دے کر آزادی کی زندگی بسر کریں۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ ان کو مکاتب بنا دو، ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں، ان کو مکاتب بنا دو۔ لیکن اگر تم ان میں بہتری محسوس کرو، یعنی جب آپ کو یقین ہو کہ یہ حلال طریقے سے پیسہ کمائیں گے، حرام نہیں، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک غلام تھا جو بھیک مانگا کرتا تھا، اس کی عادت یہ، اور کوئی قصب نہیں آتا تھا، بھیک مانگنے کی اس کو عادت تھی۔ تو اس کو پھر منع کیا تھا کہ تم ہم تمہارے ساتھ عقد کتابت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس قسم کا کوئی شخص ہو تو اس کو عقد کتابت کرنا کو منع کیا گیا کہ اس کے ساتھ نہ کیا جائے، ورنہ اگر کوئی بھلائی محسوس ہو کہ یہ حلال طریقے سے کمائے گا، محنت سے کمائے گا، تو پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ عقد کتابت کر لینا چاہیے۔ اور پھر تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اے مسلمانوں، تم ان غلاموں کو اپنے اس مال میں سے کچھ دو جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی یہ مکاتب غلام جو ہیں، ان کی آزادی میں ان کی مدد کرو، جتنا پیسہ انہوں نے طے کیا ہے اس میں اپنی زکوٰۃ میں سے ان کو مال دو، کیونکہ یہ بھی شرعاً جائز ہوتا ہے کہ کسی غلام جو عقد کتابت کر چکا ہو، یا عقد کتابت نہ بھی کیا ہو لیکن مالک یہ کہتا ہو کہ کوئی مجھے اتنے اتنے پیسے دے گا تو میں اس کو آزاد کر دوں گا، تو ایسے غلاموں کو بھی زکوٰۃ دینا شرعاً جائز ہے، ان کی آزادی میں مال زکوٰۃ سے مدد فراہم کرنا بھی شرعاً جائز ہوتا ہے، وہی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، اس کے ایک برے فعل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کا آگے تذکرہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔